heading in the wrong direction, hiding for my own protection, running but my heart was standing still. I guess you saw the light inside me. Your love has been a torch to guide me. I hope I can be all that you deserve. Well, I'm no Superman, but I love you the best I can. And you know I'm just flesh and bones, but with you I feel I'm flying. Don't you know I'm no Superman, but I'll always be your man. I was searching for a heart that's beating as fast as the way I'm feeling, trying to find some peace there in my soul. Your love that saved me, the answer to my prayers you gave me, and I hope I'll be all that you deserve. Well, I'm no Superman, but I love you the best I can. And you know I'm just flesh and bone, always be your man. Man, but I love you the best I can, and you know I'm just flesh and bones, but with you I feel I'm flying, flying. Don't you know I'm no Superman, always be your man. Ronan Keating. I'll always be, ja, in de late avond van deze avond. En Superman. Alweer uit 2006. Your man. Muziek uitgekozen vandaag voor deze show door Anja van Aalst. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Snip en snip verkouden ben ik. Zoals velen heb ik begrepen, want ik hoor het snotteren, ja, ondanks de hete dagen van de afgelopen tijd, heel erg om me heen. Dus er is wat aan de hand. Er heerst iets in het land. Wat heerst er behalve lekkere muziek vanavond in de show? Nou, er heerst ook een behoefte aan interessante onderwerpen. Dus even kijken wat er allemaal op de show staat of hier staat gepland. Even kijken, ja. Oh ja, vermoeid rijden is te vergelijken met een slokop in het verkeer. Veilig verkeer Nederland gaat je vertellen hoe dat zit. Tja. Marjoleine van Aperen is met vakantie. Heb je vorige week al iets van gehoord. En vandaag wordt ze vervangen door gast, zou je kunnen zeggen, columnist Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de legkip. En we hebben een derde onderwerp, best wel actueel. Het gaat over Lombok en de eilandjes eromheen. Waar vorige week dus een aardbeving heeft plaatsgevonden. Wouter Gorter van Exact FM in Barendrecht praat met een van de mensen die het aan de lijf hebben meegemaakt. Dat is Michael Campbell. Het verslag hoor je straks hier allemaal in deze show, in deze aflevering van De Late Avond. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour. Every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. I would arrange for every girl to have your charm. Every minute, every hour, every boy would find what I found in your arm. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. Dean Martin stond rustig op het toneelpodium met een glas en een sigaret, weet je nog. Hier was hij met Everybody Loves Somebody Somehow. En Sister Sledge hoorde ervoor met Happy Feeling. Wie zei dat als je achter het stuur gaat zitten en je oververmoeid bent, dat het bijna net zo gevaarlijk is als met een slok op? Je hoort meer hier in een gesprek met Mariska de Vries. Eén slapeloze nacht staat gelijk aan de invloed van 0,9 tot 1 promiel alcohol in je bloed. Dat is natuurlijk van invloed op de manier waarop je rijdt. Ik ga erover praten met Rob Stomphorst. Hij is woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Meneer Stomphorst, stappen er veel vermoeide mensen achter het stuur? Ja, dat gebeurt met regelmaat. Dat is ook een stukje zelfoverschatting. Net als je denkt dat je met veel alcohol op nog kan rijden. Mensen denken, nou, die hele rit die ga ik gewoon in één keer doen. Maar hebben dan niet zo goed geslapen. We zijn nog bezig met inpakken. We denken iedere keer weer, oh ja, dat ben ik nog vergeten, dat ben ik nog vergeten. Slapen onrustig. Gaan dan toch dat stuk rijden. En dan worden ze overmand door vermoeidheid. Gaan slingeren, dreigen in slaap te vallen, zitten dan de radio hard of drinken een glaasje, drinken een beetje koffie als we het onderweg in een thermoskannetje mee hebben genomen. Maar goed, het is dan beter als je dat merkt van jezelf, hè, dat je een beetje wegdoet en ineens dan met een schrik je ogen op de weg weer zet, dan is het tijd om eventjes je auto aan de kant te zetten. Dan moet je absoluut even een tukje gaan doen. Gewoon eventjes op de ruit, even een rondje lopen en gewoon even de benen strekken, dat helpt ook al. En dan ga je weer fit de auto in. Een powernap, dat helpt ook erg. Het is een kort hazenslaapje, waarbij je even die vermoeidheid laat zakken en dan ga je weer door. En wat je natuurlijk ook kan doen is afwisselen. Je laat je partner rijden. Je wisselt om het uur, anderhalf uur. Een kwartiertje rust nemen naar twee uur rijden is ook niet verkeerd. Ja, als je dat steeds doet, dan blijf je, dan kom je een beetje fit op je vakantieadres aan. En voorkom je ellende in het verkeer. Ja, want het lastige is eigenlijk, alcohol kun je natuurlijk meten. Je weet hoeveel glazen je gedronken hebt, maar vermoeidheid is niet echt een maat voor. Hè? Dat moet je eigenlijk gewoon zelf beoordelen of je nog in staat bent om te rijden. En als je dan heel graag gewoon naar je vakantiebestemming wil en daar 's avonds aan wil komen, dan is het natuurlijk een lastig dilemma. Ja, dat is ook zo. Mensen hebben natuurlijk geboekt, hebben die reistijd zo gepland dat ze op dat tijdstip waarin die boeking ingaat ook een huisje in willen of een appartement in willen of een tent in willen of een caravan, wat dan ook. En daar mikken mensen heel veel op. Willen misschien nog de grote meute voor zijn, waardoor ze diep in de nacht gaan rijden. Heel morgens vroeg gaan rijden, kun je ook zeggen. Het is dan misschien ook beter als je dat vervelend vindt, want je komt geheid in zo'n hele lange file terecht, dat je gewoon gaat zeggen, nou, ik ga een paar dagen slapen. Dat maakt het ook wat relaxer allemaal. Ja, en het is gewoon heel vervelend als je onderweg een ongeluk krijgt omdat je te moe bent. Hoe vaak gebeurt dat? Ja. Hoe vaak is in slaap vallen achter het stuur de oorzaak van een ongeluk? Ik zit te kijken of ik dat zo uit mijn hoofd kan opruilen. Dat kan ik niet helemaal precies aangeven. Maar het gebeurt regelmatig. Het gebeurt regelmatig in ieder geval. Er zijn vermoeidheid is ook zo'n oorzaak die regelmatig voorkomt. Alleen dat wordt niet goed geregistreerd. Er wordt nooit gevraagd, ja, hoe kwam het? dat mensen dan zeggen, ja, ik was moe. He, dat geef je ook weer aan dat je het eigenlijk zelf veroorzaakt hebt. Ja. En dat doen mensen niet zo gauw. Dit is gewoon heel lastig in kaart te brengen. Ja. Iets kun je niet in kaart brengen. Kijk, alcohol kun je redelijk in kaart brengen. Ook smartphone-ongelukken zijn ook lastig in kaart te brengen. Omdat mensen dat niet vertellen, dat ze met hun smartphone bezig waren. Verzekeringstechnisch laten mensen dat verhaaltje weg. Ja, dan ben je gelijk niet meer verzekerd natuurlijk, want het is gewoon je eigen domme schuld. Ja, het is je eigen schuld. Ja, precies. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje open deur. Ook dat hele vermoeidheidsverhaal. Ja, het is gewoon heel logisch eigenlijk om lekker uitgerust te gaan sturen. Ja, en vandaar deze waarschuwing nog even, want dat is het enige wat u als Veilig Verkeer in Nederland kunt doen. Mensen, gaan niet al te vermoeid achter het stuur zitten, want je vraagt om problemen. En als je een ongeluk krijgt, heb je helemaal geen leuke vakantie meer. Dan heb je een hele vervelende vakantie. En vakantie moet vooral leuk zijn, relaxed zijn. En een relaxte vakantiereis draagt bij aan vakantieplezier. Precies, wees verstandig. Ik dank u hartelijk voor de waarschuwing en ik hoop dat iedereen hem ter harte neemt. Ik sprak met Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Hartelijk dank. Graag gedaan. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. Found someone new, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it isn't true, and don't it make my brown eyes blue?

When trouble's on my mind, you put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart, you'll leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still. Forever. We've had our fun and we've made mistakes, but who'd have guessed along that road we learned to give and take. Yes, give it so and much take. More so easy for me. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I wanna share forever. Het album heet Forever. En daar komt dit vandaan. Damage. Hier zo in de late avond. Ja. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, natuurlijk. Clouseau en De Passie. Straks gaan we praten met iemand die ooggetuige is geweest van de aardbeving op Lombok en de eilanden eromheen. Wouter Gorter van Exact Barendrecht gaat daarover in gesprek. Maar eerst even nog iets moois van Dolly Parton. Hier is ze met een van haar klassiekers. Just like you've done before, and wrap my heart round your little finger. Here you come again, just when I'm about to make it work without you. You look into my eyes Gingen ze weer, natuurlijk. Maar tijd was weer op vandaag. Here I come again, here I go. Ja, Dolly Parton. Michael Campbell, nu veilig thuis, maakte de aardbeving bij Lombok mee. Hij vertelt er alles over aan Wouter Gorter van Exact Barendrecht. En vertelt daar ja, wat hem allemaal overkwam. Je zou maar de reis van je leven gaan maken. Je zou maar 4 weken op vakantie gaan. En dan overkomt je een aardbeving. Michael Campbell, goedenavond in het programma. Ja, goedenavond. Je bent in Nederland weer, hè? Ja, en wat je zegt is waar. We zijn zo'n 4 weken geleden naar Indonesië vertrokken. Ja, hartstikke mooi. Ja, en dan loop je daar zaterdagavond, zondagavond bedoel ik. Ja, het was net donker, denk ik een uur of 7. En we hadden net gewinkeld, dus we lopen een meter of 100. En komen er opeens allemaal mensen rennend een restaurantje uit, gillend het straatje over het strand op. Op een bepaald moment komen de onheilspellende geluiden het gebouw uit. En instinctief zijn we dan erachteraan gaan rennen, ook het strand op. En op dat moment begon de grond echt enorm te schudden en te trillen. En dat bleef secondenlang zo doorgaan. Op een bepaald moment valt de stroom uit, is het donker. En gaat de aardbeving nog even door. Op dat moment realiseren we ons ook van het is een aardbeving. Ja. En daarna is het afgelopen. Dan is het stil en donker en gaan mensen gaan elkaar roepen en proberen te vinden. En wij hebben uiteindelijk zelf geen schade op dat moment opgelopen. Nee. Elkaar aangekeken en gedacht van wat gaan we nu doen? En besloten om dan terug te lopen naar het hotel waar we overnachten. Maar daar kon je niet meer in, denk ik. Nee, we hebben daar voor het hotel verzameld. En dat deden eigenlijk veel meer mensen. Zijn we door het hotelpersoneel eigenlijk naar een veldje begeleid, wat verder op het eiland lag, waar geen bebouwing was. Zodat als er nog een naschok zou komen, we dan min of meer veilig zouden zijn. Toen werd er een actie gestart om de berg op te lopen. Zodat als er eventueel een tsunami zou komen, we dan toch veilig zouden zijn. We waren daarbij niet de enige, hoor, want er zijn denk ik uiteindelijk een man of 2.000-3.000 die daar opgegaan zijn en daar de nacht hebben doorgebracht. Jullie hebben geslapen op de berg? Onder de sterrenhemel. Ja, precies. Ja, af en toe naschokken eigenlijk de hele nacht door nog wel. Af en toe wat toffe dreunen en trillende grond. Ja, dat is misschien raar, maar het is natuurlijk voor ons totaal niet te beschrijven wat je voelt. Maar ben je dan angstig op dat moment? Realiseer je wat er gaande is? Ja, je realiseert je wel wat er gaande is. Maar je bent echt bezig met ik moet hier blijven staan en hopen dat er niks op mijn hoofd valt. Pas later ga je realiseren wat had er allemaal kunnen gebeuren? Wat als het 5 minuten eerder was gebeurd? Wat als het 5 minuten later was gebeurd? Ja, want hoe reageert de bevolking daar? De bevolking die is ook gewoon gaan schuilen. Ja, je bent natuurlijk nooit op voorbereid, maar er moet een evacuatie komen. En dat is natuurlijk het punt. We wisten natuurlijk niet wat er zou gaan gebeuren. We hebben in de loop van de nacht na een aantal uren, waren een aantal mensen die durfden het aan om toch weer naar beneden te gaan. En dan bijvoorbeeld in hun kamers of waar ze dan overnachten wat berggoed halen en dan weer terug de berg op. Uh-huh. Dat hebben wij ook gedaan. Maar we konden er wel in. Dus hebben daar toen even snel wat belangrijkste spullen uit de kamer gehaald. Wat berggoed meegenomen en weer terug de berg op. En dan de volgende dag, dan moet er een evacuatie plaatsvinden. Ja, dan denk je eigenlijk maar één ding. En dat is van, ik wil van het eiland af. Want ja, er is eigenlijk niks. Hè. Het is een heel klein eilandje. Maar ja, dat denkt iedereen. En dat blijkt er dan toch zo'n 3.500 man te zijn die dan weg willen. Dus zodra de zon opkomt, dan ga je naar beneden. En dan gingen we naar het strand. Maar ja, daar is natuurlijk een enorme rij met mensen die allemaal weg willen. En eigenlijk waren er nauwelijks bootjes die mensen overvoeren naar bijvoorbeeld Lombok. Ja, want voordat je 2.000-3.000 man weg hebt, ben je wel even bezig. Precies, ja. Ja, er was één groot stuk op het strand waar echt heel veel mensen verzamelden. Af en toe ook een soort van fast ferry-achtige boot het strand opvoer. Waar mensen dan aan boord klommen. Maar bij ons hotel was een eigen aanlegstijger en daar stonden wij in de rij. Ja. Met nog een paar honderd anderen. Daar voeren af en toe wat bootjes heen. Ja, maar ja, daar kon een man of 5 in en dan kwam er wel een man of 10 in. Het was een soort vrijwilligerswerk, leek het wel. Dus dan krijg je toch wel een angstig gevoel van, gaat dit nog goed komen? En natuurlijk ook het thuisfront wat bezorgd is, hè? Ja. Want verbindingen zijn denk ik niet meer... Communicatie was moeilijk. Ja. We hadden in het hotel voor de beving hadden we uitstekende wifi en internet. Maar dat was na de beving niet meer het geval. Dus daarin waren we ook heel erg beperkt. En uiteindelijk kwamen er wat grotere veerboten, cruiseschepen. Die kwamen tussen de eilanden doorvaren. Die bleven middenop liggen, want die konden door hun diepgang niet dichterbij komen. En die bleken te zijn gestuurd door de overheid om ons te evacueren van de eilanden. En toen jij helemaal weer in de lucht zat in dat vliegtuig, toen dacht je van... Zo, klaar. Ja. Nou, dat was eigenlijk al toen we uiteindelijk het bootje in konden stappen wat ons naar de veerboot zou brengen. Ja. Dat was gezegd, het is dan toch uiteindelijk gelukt. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je blij bent dat je weer in het koude kikkerlandje... Ja, dat was een enorme schrik. Wat een ervaring, man. Ik wil je bedanken voor dit verslag, dit ooggetuigenverslag. Ja. En dat je dat met ons wilde delen. Ja, ik zou zeggen, probeer het nog een beetje op je in te laten werken. Want ik denk dat nog heel veel dingen boven komen drijven. Dank je wel. Ja. To lie to one as beautiful as you. Yeah, I should've known better. To take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. Saw me, you turned away, and I was lost. You see, I've should've known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? Well, Jim Diamond. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. I should have known better. Hey, dankjewel voor je gezelschap ook deze avond weer. En ik hoop dat je er weer bij bent morgen bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit hier weer, jawel, onze eigen Bert de Wolf. Terug van vakantie. Met dankzegging natuurlijk aan Harry Kuipers die hem vakkundig heeft vervangen. Tot het sluit van de show, The Little River Band, It's a Long Way There. Ik wens je een mooie nacht, wel rust als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. to matter much to anyone who's around. Is there anybody around? Every night I walk around the city. Seems like I'll never know. The feeling of being together. It's such a long way.